राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2056 9 मार्च सन 2000 साया लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम। बोलो भाई क्या सुना है? बोलो कोई। आपने मन में एक बात आई है और मैं विदेश तो नहीं आई, सामान्य बात आई सुनी। जड़ चेतन का विभाग है इसको जानने की आवश्यकता है। जड़ चेतन अलग अलग है। स्वयं आप परमात्मा का अंश हो और ये शरीर प्रकृति का अंश है। शरीर तीनों ही। एक जनर प्रश्न है कि आपने फरमाया था एक बार कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक किसी से संबंध रखना खतरनाक है। सही बात है। तो ये वो विस्तार से सुनना चाहते हैं। अच्छा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई थोड़ा सा वो कह दे दो, जो करना शुरू किया वो कह दें, फिर कह देने की बात। पहले कह रहे तो वो कह देते हैं, मैं शुरू कर दिया। तो आप स्वयं परमात्मा के अंश है स्वयं, और आपका शरीर है ये प्रकृति का अंश है। सूर हो सूक्ष्म हो कारण हो कोई सही हो, सब प्रकृति का अंश है। ये आपके काम का नहीं है, ना शरीर आपका है और ना आप शरीर हो। तीन बात है, आप शरीर नहीं हो, शरीर माँ के पेट में बना है और मरोगे तो भी यही रह जाएगा। आप शरीर नहीं हो और आप छोड़कर चले जाते हो, तो ये बात पक्की है या मान लो इसको। आप शरीर नहीं हो और शरीर आपका नहीं है, आपका कहते हो आपका शरीर नहीं है। नहीं है, है तो बीमार मत होने दो। क्या बीमार होने का शौक है किसी को? बीमार क्यों होने देते हो? और दूसरी बात, मरने मत दो इसको, तो मरने की शौक है क्या? तो छोड़ती हूँ मैं, अपना है अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। अपने लिए होता तो शरीर मिलने के बाद में कोई जरूरत नहीं है किसी की। अपनी बात भी अपने लिए चीज मिलेगी तो अपने लिए भी नहीं है। शरीर नहीं हो, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए भी नहीं है। ये शरीर संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए ही है शरीर, आपके लिए नहीं है। आप माने न माने, जाने न जाने, संभव हो न हो, आपके जैसे न जैसे, बात यह है, सच्ची बात यह है, आपका शरीर नहीं है, आपके लिए भी नहीं है, शरीर आपके लिए नहीं है, शरीर दुनिया के लिए, ये इतनी जड़ सामग्री है। आपको जो मिली है धन संपत्ति वैभव घर परिवार जो कुछ मिला है, ये सब का सब दुनिया की सेवा के लिए मिला है, आपका है नहीं, आपके पास रहेगा नहीं, और आपकी पूर्ति इसे होगी नहीं, कभी नहीं होगी। शरीर मिला है तो पूछ दो, पूर्ति भी नहीं होगी, इसलिए आपके लिए नहीं है, दुनिया के लिए है, दुनिया से शरीर मिला है, दुनिया के लिए है। ये बात मिलेगी नहीं हरेक जगह, ये ठीक तरह मिलेगी नहीं, आपका लिए है ये आपके लिए ही नहीं है। सही शरीर की बड़ी महिमा आती है, मनुष्य शरीर की बहुत महिमा आती है, परंतु आपके लिए नहीं है, दूसरों की सेवा के लिए कोई नहीं है, सेवा के लिए ही शरीर है। शरीर भी दूसरों की सेवा के लिए है तो चीज वस्तु रुपया पैसा आपके लिए कैसे होगा? शरीर भी जो दूसरों के लिए है तो आपके पास में धन आपके लिए तो ही है, आपका नहीं है, आपके लिए भी नहीं है, इसका त्याग आपके लिए है, इसका दान आपके लिए है, इस वक्त दूसरों के इतने खर्च करना है वो आपके लिए है, ये आपकी चीज नहीं है, आपके लिए नहीं है, ये खास बात है। दूसरों की सेवा करो, सेवा का फल होगा वो आपके लिए, तो ये त्याग का फल आपको मिलेगा, अपना न होते हुए भी त्याग का फल आपको मिलेगा, इतनी विचित्र बात है, ये विचित्र बात है। दोनों की सेवा करो, सेवा का किसे कल्याण आपका होगा, ये भगवान ने केवल आपका कल्याण करने के लिए दिया है, अपना मानने के लिए दिया है, सेवा करने के लिए, सेवा बन जाएगी वो आपका होगा, ये शरीर आपके लिए नहीं है, आपका नहीं है, आपके लिए नहीं है, सेवा के लिए है। संपत्ति सब भी सेवा के लिए, आपके लिए निर्वाह मात्र, क्यों निर्वाह किए बिना आप सेवा कर सकोगे नहीं, रोटी नहीं खाओगे, जल नहीं पियोगे, नींद नहीं लोगे, मकान का आश्रय नहीं लोगे तो कैसे जियोगे? इस बार से सेवा के लिए जीवता रहना है, ये संसार के लिए आपके लिए नहीं है, ये खास बात है, दूसरों की सेवा के लिए है, ये सेवा के लिए चीजों को मानोगे तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे आदमी कम मिलेंगे जो रुपया इकट्ठा करते हैं दूसरों की सेवा के लिए ही करते हैं, ऐसा आदमी बहुत कम मिलेगा, मिलेगा कोई कोई है, अपने लिए से अपने लिए सब सेवा के लिए निर्वाह अपना भी करेंगे, रोटी खाएंगे, पानी पिएंगे, कपड़ा पहनेंगे, सोएंगे, नींद लेंगे, क्यों इनके बिना हम सेवा कर सकेंगे नहीं, इस बात सेवा करने के लिए है केवल। ये निश्चित बात है, पक्की बात है, अपनी निश्चित एक आपने क्या कहा? जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक किसी से संबंध रखना खतरनाक बात है। ये बात बहुत मार्मिक है। चेला चेली बनाना है ना, बहुत खतरी बात है, बहुत खतरी बात है। किसी से भी संबंध जोड़ रहा है, अरे संबंध पहले का भी नहीं टूटा, नया क्यों जोड़ते हो भाई? पहले का संबंध है वो भी नहीं टूटा आपने, फिर नया संबंध जोड़ लोगे तो बड़ी भारी आफत हो जाएगी। और वे समझ गए ये बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज नहीं है। किसी से ही संबंध जोड़ना है वो पतन का कारण है। किसी को माँ माना, किसी को भाई माना, किसी को बेटा माना, किसी को स्त्री माना, किसी को कुछ माना, ये उनके लिए मानो, अपने लिए नहीं, अपने लिए स्त्री नहीं है, स्त्री के लिए आप हो, बेटा आपके लिए नहीं, बेटे के लिए आप हो, संबंधी आपके लिए नहीं, संबंधियों के लिए आप हो। थोड़ी सी उम्र थोड़ा सा बिता दो, सब काम ठीक हो जाएगा। और नया संबंध जुड़ो ही मत, पुराना संबंध भी अभी तक टूटना मुश्किल हो गया तो नया संबंध जुड़ लोगे तो क्या दशा होगी? पुराना संबंध भी इतना तंग कर रहा है कि छूटता नहीं है, मेरापन फंसा हुआ है, फिर नई नई बात फंसा दोगे तो बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है, खतरनाक बात है। संबंध जोड़ो, संबंध जोड़ना है अपना पतन करना है। संबंध एक भगवान से सिवाय किसी से नहीं, कोई गुरु जी से नहीं, कोई चेला जी से नहीं, कोई संबंधी से, भाई से किसी से नहीं, संबंध नहीं। सत्संग कर लो, मतलब की बात ले लो, बस संबंध नहीं उसे, ये हमारे संबंधी है ये नहीं। संबंध, संबंध शब्द समझे, संबंध सम्यक प्रकार से बंधन, बढ़िया रीति से बंधन, बढ़िया रीति से बंधन, इसका नाम है संबंध। तो पहला भी नहीं छूटा भी, फिर नया संबंध करोगे, खतरे की बात है। ये आपके हित की बात नहीं है। लोगों को ये बुरी लगती है कि हमारे को चेहरा बनाने मना करते हैं। थोड़ा बनाना आपके लिए मना नहीं है, आपके फायदे के लिए है, आपके नुकसान की बात है। करपाद जी महाराज ने कहा था कि चेला बना देना उद्धार नहीं करना। चेला तो बना दिया यार, उद्धार उसे किया नहीं, तो वे चेला बना रहे उनसे कुत्ता, और जो उसे सेवा दी है ना, सेवा लेने वाले, सेवा करने वाले, उसी चीज रहा इतना गोईरा वे काना रहे लाग जाए सूसी तुम्हारे सुबह के उद्धार तुम किया नहीं, क्यों कभे वे तुम्हारा सूसेंगे सिंचर बनेंगे, सिंचर मर जाएंगे, एक रूप सूसेंगे, दुख पाओगे। कुत्ता और काना रहे चेहरा डाल जाए गोईड़ा हो जाए बने गोईड़ा गोईड़ा मोटा रहे ईटा ईटा ईट ईट हो जाए मोटा तो गोईड़ा ईटा छोटी छोटी लिखा हुआ छोटी छोटी सुना जरूर सुना लिखा हुआ है ना मैं मैंने होती सभी सभी लिखा बढ़ जाए जुआ बढ़ जाए बड़ी आफत होगी। इस वास्ते जब तक अपना कल्याण न हो तब तक चौथे पद, चौथे पद चिन्ह बिना शिष्य करो मत कोई, संतन गुणी में आता है। चौथे पद चीथे चिन्ह बिना जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन पद है, स्वतः तुरीय पद। तुरीय पद जब तक प्राप्त होगा तब तक सेना मत बनाओ। अपना कल्याण भी कठिन है, फिर चेला कल्याण कैसे करोगे? कल्याण नहीं करोगे चेला बना लोगे। बेचारा और जगह जाकर अपना कल्याण करना, उसे वंचित कर दोगे। और देखो जाएगा नहीं, जाएगा तो आप नाराज हो जाएंगे, हमारा चेला वहां चला गया, बड़ा दुख होगा, जलन होगी, तो मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति का रास्ता है ही नहीं है। दूसरी जगह का द्वेष होगा, बैर होगा, उनसे अन्याय करोगे, उनको दुख दोगे, उसका दंड होगा। बढ़िया रीति से दुख देने का आपको क्या अधिकार है? किसी को भी दुख देने का क्या अधिकार है? दुख देने का अधिकार नहीं, सेवा करने का अधिकार है। सेवा करने से फंसोगे नहीं, सेवा करके अपना समझो, अपना समझो सेवा करो, ये बंधन है। अपने स्वरों का अपने पालन करना कुतिया भी करती है, कुतिया भी अपने बच्चों का पालन करती है। दूसरी कुतिया होती है तो कुतिया को मार देती है, बच्चों में दोनों होते हैं, कुत्ते के बच्चों में बच्चा भी बच्ची भी होती है, तो कुतिया होती है वो कुतिया को मारेगी, और जो कुत्ता होगा वो उस कुत्ते को मारेगा। फिर उसको बात एक सुनता है अपने अपने सुख में, तो पुरुष जाति पुरुष को मारेगी, स्त्री जाति स्त्री से मारेगी। ऐसा ब्याई हो कुतिया दूसरों में जल्दी जल्दी बुझानी होती है, होती है तो कुछ नहीं है। ऐसे ही बंधनों में है, अगर बंदरी में बंधन पैदा हो जाएगा तो वह ट्रोली मारती नहीं सकेगी, वो ट्रोली वाला मार देगा। बंदर हो जाएगा, वो धर हो जाएगा, हमारे पता देगा, खत्म कर दो पहले ही। इस वाले बंदर है तो बंदर को मारेगा, बंदरी है बंदरी को मारेगी, कि बंदरी दूजी नहीं हो जाए, ये दशा होगी। इस वाले किसी से संबंध जोड़ना बड़ा खतरनाक है। संबंध जहां तक बनाओ किसी ने छोड़ो मत। पहले संबंध है माँ है बाप है भाई है स्त्री है पुत्र है, ऐसे जन्म के है जिसे संबंध हो गया उनसे भी टूटना मुश्किल हो गया। फिर नया संबंध जोड़ दो, नया चेली चेली बनाना एक नया संबंध है, ये नया खतरा है, नया खतरा। एक आदमी ने कहा आऊ ये घोड़ी है घोड़ी, इसे पूछ के हाथ लगाओ तो क्या दोगे? तो घोड़ी दे देगी आप ही। ऐसी लात मारे तो मर जाओगे। कधे की घोड़े की लात बड़ी बड़ी होती है, दोनों लातों मारता है दुलती, बड़ी खारी खुद होती है, मजा मन ऐसे जोर से मारते हैं। तो तुमको चेहरा बनाओ क्या हो गया? देखना क्या हो गया होगा, नरक हो गया अष्टी बढ़िया, इसमें कोई फर्क नहीं है। क्या चेहरा तो बनाया कल्याण कर नहीं सकते तो चेहरा क्यों बनाया? दुकानदार के पास जावे और कहे कि हमारे दुकानदार से हमारे कपड़ा लेना है, कपड़ा दिया पैसा पैसा क्या दे रहे, तो कपड़ा क्यों लिया? कपड़ा लिया तो पैसा क्यों देते? कपड़ा बंद नहीं है। शेठ जी के जयदी शेठ जी उनके पिताजी खूब चंद जी थे, व्यापार कपड़े का व्यापार करते थे। कपड़ा मैं ले जाऊं पैसा पीछे दे, कपड़ा पीछे ले जाना पहले नहीं, हमारे मुश्किल होती है। बात तो आपके पास पैसा है, हमारे पास कपड़ा बरोबर है दोनों, कपड़ा तो आप द्वारा था, आप होते दूने हम हो गया खाली, हम खाली जो सपा कपड़े ही आपके पास, पैसे ही आपके पास, बढ़िया हम बढ़िया है, दोनों आपके पास हो जाए, कुछ हम हार जाएंगे, नहीं तो कपड़ा हमारे पास, रुपया तुम्हारे पास, एक चीज तुम्हारे पास है, एक चीज हमारे पास, बरोबर हम दोनों एक कपड़ा देते हैं तो दोनों तुम्हारे पास हो जाएंगे, हम साफ रहते हो जाए, कि पीछे भेज देंगे कि जब भेज दो तभी नहीं चला, उधार नहीं देना, उधार देते हैं बड़ी मुश्किल होती है, आफत होती है, कि कोई मेरे बैरी नहीं है रुपया दे दो, बैरी नहीं तो 100-200 रुपया दे दो, बैरी हो जाएगा, वैसे मांगो कुछ बैरी लेते समय तो बड़े प्रेम से लेंगे, मांगोगे तो बैर हो जाएगा, 2-4-5 हजार मंगा बैर बैठा पाएंगे, फिर मारो रुपया देकर बैरी बना लो, बैरी नहीं है तो मुझे रुपया देकर बैरी बना लो, बैरी बन जाएगा, ऐसे चेला बना बैरी बना लो, बैरी बन जाएगा, इस बात से ये चीज खतरनाक है, साधक के काम के नहीं है, जो परमार्थिक उन्नति चाहता है उसे काम की चीज नहीं है, उसे फंसने की चीज है, कभी उसका कल्याण कैसे हो, कल्याण की बात बताओ, कल्याण की बात बताओ, आपके लिए फायदे की बात हो, जो सुनेगा उसे लिए फायदे की बात, जो बात करेगा उसे लिए फायदे की बात, संबंध में चलो, चेला मत बनाओ, काम काम गुरु कैसे करते हैं, परमात्मा बात बताते हैं, गुरु जी ऐसा नहीं बताते जैसे बताते हैं, अरे गुरु जी ऐसा बता नहीं सकते जैसी बात बताते हैं, बातें बताओ, चेला नहीं भाई ना, कृपा रखो कृपा नाथ, हमारे को मान दो मत, चेला बनने वाले अरे हमारे को मान दो, अरे मान दो हमारे को, बांधने की प्रार्थना करते हैं, चेला बनाने के बन जाएंगे चेला में, कलकत्ते मैं तो कह सत्संग के अनुसार आप हमारे कहने के अनुसार चलोगे तो हम फंस जाएंगे, एक जगह बैठे रहेंगे फिर उस जगह जा ही नहीं सकेंगे, चेला नहीं बनाओ, आप मानो तो अच्छी बात, नहीं मानो तो बहुत बढ़िया बात, हमारे तो हंडी चढ़ गई तुम्हारी चढ़ी, तुम जो तुम्हारे फूटो नहीं तुम जानो, हमारे तो हंडी चढ़ गई, याद है ना हनुमारी कथा, वो कह रही यार ये क्या गया तुम्हें क्या गया, अरे तुम्हारी हंडी चढ़ी नहीं, फिर तुम्हारी नहीं चढ़ी हमारी चढ़ गई, भूखे बैठे थे हमारी बस, दूसरे डरते रहना, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सुपने में भी किसी का अपकार ना हो, चेला तो बना लिया और जगह जा सकता नहीं, वो जा सकता वो नाराज हो जाएंगे, आपको मानने के लिए तैयार, आपको फांसी की तैयारी होगी, तो फांसी और किसको होगी बताओ, और जो जाएगा नहीं, आपके भरोसे रह गया, आप कल्याण कर सकते नहीं, गुरु हो बहुव शांति शिष्य हितापहार का, गुरु है बहुव शांति शिष्य वित्तारहार का, शिष्य हितापहार का गुरु से दुर्बल हो गए, शिष्य का वित्तार करने में गुरु से ही मिल जाएंगे, हृदय का ताप दूर करे ऐसा दूर मिला नहीं, हृदय ताप खुद का दूर नहीं तो दूसरा कैसे करेगा, समझिया आप तेर होने और कोई तारे, आपको तिरना नहीं आता वो तो तरह उतार दो तेरा, डूब रहा है कोई आदमी आता अगर खुद न तिरना है आप पर पड़े दोनों डूबे तो बढ़िया रीति से वो उस ऊपर जाएगा वो उस ऊपर जाएगा दोनों डूबे बढ़िया रीति से तो आप उद्धार कर नहीं सकते तो भाई हमारा गुरु बना लो ना भैया, हमारी शक्ति नहीं, हमारी शक्ति हम गुरु नहीं बनते। गुरु बनना उसी का है, कमरा देने गया पैसा दे नहीं ले जाए ऐसे ही ऐसे दे जाए, उद्धार कर सके तो गुरु बनो, उद्धार अपना ही नहीं हुआ दूसरा कैसे करोगे। दूसरे का उद्धार तो खुद उद्धार करने से ही करोगे, उद्धार करने की आप में ताकत नहीं है। क्या ताकत? ताकत रहते हुए भी शिष्य नहीं बनाना, सम्मति दो, सम्मति दो अच्छी उत्तम, माने तो अच्छी बात नहीं माने तो अच्छी बात, गुरु बन जाए शिष्य बन जाए फिर न माने दंड होगा, और उद्धार नहीं करो तो गुरु जी को दंड होगा। कैसे हो बस गुरु के भरोसे ही रहेंगे वे, हमने गुरु बना लिया राजी हो जाते हैं, गुरु बना लिया हमने, तुमने तो गुरु बना लिया मन तो गुरु जी की दशा क्या होगी, उद्धार तुम्हारा कर सकते नहीं, खुद खुद का नहीं कर दूसरे कैसे करेंगे, दूसरे कैसे करेंगे, अपना उद्धार नहीं कर सकता दूसरे का उद्धार कैसे करेगा, उद्धार करेगा नहीं, उद्धार करने के लिए चेला बना, चेला तमाशा नहीं है, चेला एक बड़ी भारी जिम्मेवारी है, उसको कल्याण करना होगा उद्धार करना होगा, वो सामान्य ये संबंध नहीं है, गुरु बनने का संबंध है उद्धार करने में, जो उद्धार करने की सामर्थ्य न हो तो चेला न बनाए। शरण जी पोथी में दो तीन बार आया है कि गुरु बन जाएगा तुम, गुरु बन जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में अगर गुरु बन गया तो तुम्हारा उद्धार मुश्किल है, और जगह तुम जा सकोगे नहीं, अगर वो गुरु उद्धार कर सकेगा नहीं। एक बाबा जी थे, उसे घर में आ गया कुत्ता, तो गाड़ा बंद कर दो, अपने खाने को है नहीं है दूसरे जा सके नहीं, अपने गर्म खाना है नहीं कुछ, आधा बंद कर तो और जगह जा सके नहीं, और जगह जाओ तो गुरु नाराज हो जाए, गुरु नाराज हो जाए नरका मजल जाए, मैम बढ़ गया ये गुरु जी से लड़ी डूबे साथ में, गुरु लोभी शिखर सी दोनों खेले नाव, दोनों डूबा परशुराम पैर पत्थर की नाव, पत्थर की नौको में पत्थर जमीन पत्थर लगा पत्थर ऊपर चढ़े, नहीं डूबते डूबे गए, पांच शेर पत्थर हमारे दस से बंदा लगाए गए तो चले डूबोगी जल्दी, पत्थर बिना बढ़ते भी जाओगे गर्म पत्थर बंदा जल्दी डूबो, पत्थर बांध लिया दर्द होगी, गुरु बना लिया वही दर्द होगी, इस वास्ते गुरु मत बनाओ, गुरु मत बनाओ, अरे बनाओ मत, आप भी फंसोगे वो भी फंसेगा, दोनों की दुर्दशा होगी, उनकी दुर्दशा ज्यादा होगी, क्योंकि आप तो अनजान है वो जानकार है, जानकार अन्याय करता है जानकार उड़न ज्यादा होता है, अनजान उड़न कम होता है, तो दूसरे के साथ संबंध जोड़ना है ये खतरनाक है, संबंध जोड़ना अपना अकेला ही उद्धार करो, अपना अपना कल्याण करो, हे नाथ हे नाथ भगवान को पुकारो, भगवान के पुकारने से फायदा होगा, कहते गुरु बिना मंत्र देगा कौन, भगवान गुरु बनो कृष्ण मंत्र जल्द बनो, और शिक्षा उसी गीता, ये भगवान गुरु है गुरु गरियान गरियान गुरु बड़े बड़े बड़े श्रेष्ठ गुरु माता दाता पिता माँ भगवान माता भी दाता भी है पिता ही पिता माँ पिता माँ भी भगवान दादाजी भगवान पिताजी भगवान गुरु जी भगवान तुम्हें माता से पिता तुम्हें बंधु सेवा तुम्हें विद्या द्रविड़न तुम्हें सर्व भगवान के चरणों में शरण हो जाओ फायदा ही होगा नुकसान होगा ही नहीं कैसे नुकसान होगा भगवान को अपना गुरु माना नुकसान कैसे होगा मानो तो कल्याण हो जाएगा ना हो तो न मानो तो देरी लगेगी नुकसान नहीं होगा भगवान को गुरु माना हमारे गुरु है भगवान हमको भगवान का चेला है अरे भगवान के तो अंश हो तुम पहले ही चेला हो बेटा चेले से दूसरी बात है बेटा हो बेटा बेटा चेला बनाया जाता है बेटा बनाया नहीं जाता बेटा बनाया जाता है बेटा तो होता है पैदा ईश्वर अंश जीव अविनाशी उनको गुरु जी बनो मैं कहते नहीं गुरु बनाऊ गुरु बनाने ये शौक लगे है वो शौक ये है कि हमारे को बंद हो भैया अरे आज हमें बंद हो हमारे बंधन थोड़ा है थोड़ा बने फिर बंद हो फिर बंद हो फिर बंद हो ये वो तो बंदे गई क्या उसे बंधन छूटेगा कैसे छूटेगा शिष्य बना दे आप कैसे छूटेगा बताओ आप इधर बैठे बताओ शिष्य तो बना लिया उधार हम कर सके थे नहीं रुपया ले लिया कपड़ा हमारे पास है ही नहीं कपड़ा नहीं कहा था तो तुम रुपया कैसे लिया रुपया नहीं है रुपया नहीं लेना भाई हमारे पास रुपया है नहीं भाई कपड़ा है नहीं कपड़ा तो ले लिया रुपया ले लिया रुपया कपड़ा दिया कपड़ा कपड़ा है ही नहीं तो रुपया क्यों लिया उत्तर उद्धार नहीं कर सके तो चिल्ला क्यों बनाया चिल्ला बनाना बड़ी भारी जिम्मेवारी है उद्धार की जिम्मेवारी आ जाती है चिल्ला बनाने में हो गया निशंग अब कुछ भी करो कुछ भी करो अब पाप और गुरु जी ने दिया रुपया दो रुपया दिया पाप सब भूल गया सस्ता मुकाम दो रुपये दिया कपड़ा दिया पांच रुपये दे दिया हाथ जोड़ दिया अपना पाप सब गुरु जी ने ले लिया पाप गुरु जी ने पूरा तार तोड़ थोड़ा पाप आवा शराना पाप दे कितना दूर हो जाए ये तो पाप और संग्रह हो गया इस वास्ते जब तक कल्याण न हो तब तक किसी से संबंध मत जोड़ो संबंध है आपसे आप उनकी भी सेवा कर दो उर्ण हो जाओ माँ की भी सेवा करो बाप की भी सेवा करो बड़े भाई तो सेवा करो चाचा तब है तो सेवा करो वे हमारे कहलाते हैं हम उनके कहलाते हैं उनकी सेवा करो उनके सेवा करके उनका त्याग करो नहीं तो बस जाओ कहीं इस वास्ते किसी से कोई संबंध मत जोड़ो संबंध एक रखो भगवान से भगवान का संबंध आपका है वो टूटेगा नहीं आप भूल जाओगे भगवान भूलते नहीं अंश भगवान का अंश हो आप अंश भगवान के हो भगवान के बिना आपकी सत्ता ही नहीं है भगवान के बिना आप हो ही नहीं आप है तो भगवान के हैं आपके बिना आपकी सत्ता ही नहीं आप कुछ नहीं भगवान से ही आपकी सत्ता है उसको तो भूल गया तो गुरु बना दिया डूबने का बहुत बढ़िया स्वभाव है संसार में डूबने का बढ़िया बढ़िया तरीका है भगवान के सिवाय किसी को संबंध जोड़ दिया इस बार सब कहते संबंध मत जोड़ो अपना कल्याण चाहते हो तो जो कल्याण कर सकता हो वो लोगों की ये बहम है ये कल्याण कर देते हैं और कई भजन में लग जाते हैं, गुरु बना के भजन लग जाते हैं, पर खुद कल्याण हुए बिना कल्याण कैसे करेगा, कर सकेगा नहीं, कैसे करेगा, अपना कल्याण कर रहे हैं पर नहीं तो अपना कल्याण किया मैं दूसरे का नहीं। जिंदिया आप तेरू नहीं और ना कोई तारे, बद पर बातों करे बढ़ाई आत्म को नहीं सारे, जिंदिया आप तेरू नहीं और ना कोई तारे, तेरा खुद हो जाता नहीं, बिना पकड़े तो थोड़ी और जी सकता है, एक ही ना पकड़े तो दोनों रूपये का बढ़िया ही चीज अच्छी रीति से हाथ में रहला सकेगा नहीं, वो वही ना पकड़े वो वही बोले हाथ में रहलाया तो फिर भी तिर जाएगी, दोनों हो जाए बना दोनों डूबे सत्य दोनों डूबा पास बैठ पत्थर के नाओ कुछ दोनों के दे दो हमारे शिष्य बन जाएगा, मकान बन जाएगा, हमारे इतने रुपये आ जाएगा, इतना ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, रुपये बढ़ जाएगा, मकर बन जाएगा, मकर में मुद्दा होगी कीड़ा बनाओ कीड़ा कुड़ातरा बनाए कुड़ातरा, मकान मेरा है, मकान मेरा है तो मकान में कुड़ातरा बने बेजो बड़ा उठ गया कुड़ातरा समझो कुड़ातरा अरे वह जी तार तार तरह से लगे बना बकरी नहीं मकड़ी मकड़ी रे मकड़ा थे मारवाड़ी वो शब्द मतलब कुलातरा क्या कुलातरा मारवाड़ी शब्द कुलातरा वैसा पढ़े बेटे बेटे मकान मेरा है तो मकान कुलातरा बने तो मेरा है मकान जा बेटा मकड़े माने मेरा मना पैसा ऐसी बात है भाई इस वास्ते संबंध करो तो खेल भगवान से भरत मुनि थे भरत मुनि बड़े राजा थे सब छोड़ करके बदले में लग गए ऐसे है जो उत्तर पीने गई इतने सिंह ने गल न करी सिंह न करी तो कूदी बाड़ा था बाड़े गुरु कूदी गर्व गिर गया गर्व गया दया आई भरत ने पाल लिया उसको अब खेले खोज गल नहीं खुद नहीं खेल रहे मोह हो गया छोड़े में मोह बने कब नहीं हो गांच खिला हुए खिला हुए खुआज करे आए खुद दे फट गए रची हुई एक दिन नाम ट्रोली आई चलो सही है वो वैसे याद करते हुए चंद्रमा होगा तो चंद्रमा ले गया चंद्रमा गया मृग का शिवारी है वो ले गया और हो गया मेरे में गया मेरे में गया मर करके मृग हो गए सब जुड़ा ना संबंध जोड़ा था मेरे को मिला नहीं मेरे को जोड़ में याद रही कि मैंने मेरे को याद किया सुख सत्य गई बड़े बड़े जड़ भरत नाम तो भरत हुआ ब्राह्मण के घर का नाम हुआ बने ब्राह्मण गर्दन हुआ छप्पा मोर का गुरु जी ने दी जने ऊद गा गायत्री सिखा दो सीखने क्या खेत में जाके देख लो खेत में गए, खेत आप ऊंची जगह है जो नीचे ऊंची ठीक कर दो, पौड़ा दे दिया ले पौड़ा दे खाडो कर दिया जहां जहां ऊंची। बड़े जो गाय भैंस जो लाए खेत लाते सही सही घर बड़े तंग आ गए, कोई काम का नहीं आदमी, कृषि काम का नहीं, गायत्री मंदिर भी नहीं सीखा, संबंध जुड़ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, संबंध हैंड से जुड़ा तो हैंड बढ़ना पड़ा, सावधान रहे। तीन दिन गया हुआ दो बाया आई मेरे कने, दो बाया आई क्यों गुरु बना मैं क्यों भाई, गुरु तो मैंने की नियम का ढाल हो गए जरा क्यों नियम तो कहीं बताओ, पहलो नियम तो है पत्ती की आज्ञा पालन करनी, जरा मैंने पाचो कहे है कि हाँ बता की गोतरे में पढ़ना हो तो पढ़ जाओगे, मैं क्यों बात थी मैं क्यों मैंने सो सो नहीं पंद्रह हो तो गुरु करिए मैंने आ कह गए तो बने ही थे तो गोमने गए तो ऐ दशा है। अब गुरु चेला की बात करिए आप तो ऐ समझे ही कौन के स्वामी जी क्यों बोले कहीं कारण से बोले हेड़ साल आगरा पर मैं पेड़ लाऊ जाऊंगा तो सपना खोल मेरे दारो जाए महाराज स्वामी जी गुरु की बात बताई गुरु को आज तो ऐ दशा है बया माया तो सपा ही बोले स्वामी जी हरण बनो कौन है बनना पड़ेगा ऐसी सच हुए ऐसी था बड़ो खतरा खतरनाक काम है गुरु बनो। हमारी लाजी ये तो डाले भगवान का प्रणाम जाए हम गुरु प्रणाम समझ गुरु की बात कही आती समझ ही कोई बात सारी भाई लोग तो फिर भी समझे पर माया आपरी बात ने समझे कोनी, मन तंग करे के गुरु बनो मैं कहूँ के पति की सेवा करो कहीं तो कहो तो कोनी करा सारे जगह तो गुरु बन जाओ नहीं तो मैं दूसरी जगह और बनाने वाले फिर भी मतलब अरे साधु बेकार आपस में बात करे पति पर धर्म भाई मैं कहो थे पतिव्रता बनो पतिव्रता बनने से अपन लाइफ बैठो थे पतिव्रता बन जाओ तो मारे लाइफ बात बताओ मार चेली बन जाओ तो मार भेष पूछो नहीं हो थे पतिव्रता और मारे के बाद बताओ थे कई बात मारे मारो फायदे तो चेली बनो भेंट करो जन मारे पतिव्रता बन जाओ आयोजित शिकार में छोड़ दे रही उम्र होता है उम्र होता अरे चेला बन जाए तो कोई भेंट भी करेगा चेली चेला देगा थोड़ी चेली बनावे थैली गणा दे दे गणा हार दे दे सोने चीज दे दे खुद महाराज जी एक प्रसंग दूसरा है ये चोटी के विषय में वो थोड़ा सा ये भगवान श्री कृष्ण चोटी के विषय में चोटी के विषय याद दिलाने को कहा था दो बात वो राजा सागर के विषय में अभी हमारा मारे एक बात भी पूरी हुई गौरी भाई ये भी कर एक साधु था जो जा रहा था रस्ते में रुपया पड़ा था टन टन आज वाल भूल गए लोग दो काके से भूल चले गए जयराम जी कि लेना है लेना रुपया पड़ा था रुपया देखा पास दौड़िया चार आदमी सामने आ गए बाबा दौड़ते क्यों हो अरे भैया धोड़ी डाकर धोड़ी डाकर सफे डाकर बैठे इस बात में तुम्हारा प्राण बचा कहते हमारे पास दंगे हुआ सब कुछ है ये कोई डराव है गया क्या पढ़िया रुपया दे यार खेता मूर गए धोड़ी डाकर है गए डाकर तो क्या करा दो आदमी रखे थे रसोई ले आओ रुपया बने गया रुपया ले आओ जो भोजन करेंगे वे जाकर गया अब तो कर गया भोजन अभी तो भोजन में जहर मिला कर ले आया कि जहर मिलाया भोजन करेंगे तो वे मर जाएंगे तो बस धना बना आता जाए सब करो तो चार पाती होगी दो पाती होगी तो धना ही मिलेगा तो जहर मिला कर गए वहां बेचारे होकर मेला है भोजन भोजन वाला भी भोजन कर भोजन करना चार पाती उसे दो पाती है जो दो है वहां तो मादी गोली मारी मर गया वे भोजन भी हो गोली पानी पौड़ी दौड़ डगड़ खा चलो समझे आप मैं तो समझा कि आपने तो भोजन कर लिया भोजन में जहर मिले में मर जाएंगे तो फिर आप दो रहेंगे दो पाती हो जाएंगी वे दो समझा गए भोजन ले आया अब भोजन ले आया ए दो दो दो ए तो डाले दो पाती हो चार पाती हो जाएगी चटकुड़ी मार दी भोजन किया वही पौड़ी पौड़ी चारों पौड़ी चारों खाएगी डगन ए डगन है जी जी साधु कह रहे धोड़ी डाकन है भाई वो तो जाऊ ये धोड़ी डाकन खा जाए अधोड़ डाकन है जो चेला बनाना है जो धोड़ी डाकन है खा जाएगी हमारे मकान बन जाएगा रुपया आ जाएगा तो आ जाएगा रुपया खोटा है खोटा रुपया है एक दशा दुर्दशा उसे चेला बन गया चेला नहीं रहे हो तो बस कैसी दशा है आप जानो चेला बनिया जरा बना मकान भी मार दिया चीजें मार दी सभी मैं चेला नहीं बनिया मार चीजों को मारे को चेला बन जाओ तो मार दे बना तो कोई फायदा काटी हो बड़े जगह फायदे से तीर्थ के ऊपर दूसरे आदमी को मकान मार देना अरे पुण्य से शुभ काम उसी को ही घोड़ी के पूछ रहे आदमी हम कहीं देसो घोड़ी दे देंगे यहाँ पे पर पूछ तो ये बात है इस तरह से देखते हो राजाओं का अपराध देख राजा को मार देना मारो मत चोटी काट लो चोटी काट लो मारने से ज्यादा है छोटी कट गया वे मर गया आप मर गया आप मेरे को पड़ा नहीं होने में माँ तो हमारे हिंदुओं ने माँ तो पैसों कटा जो छोटी नहीं होता है कृष्ण भगवान हो गए तो छोटी बच जाएगी दूध की है माँ दूध बड़ी दूध दूध दूध पियो दूध में छोटी बड़ी होती दूध पियो बड़ी होती कृष्ण भगवान ने छोटी बड़ी मैया कर दूध पी ले बेटा छोटी बड़ी जाए दूध पिया छोटी बदलने वास्ते और छोटी कटावे आज आज मैं फिरा हूँ घूम कई देशों में, अपना देश विदेशों में नहीं, अपने देश में, तो प्राय चोटी कटे चोटी कटे है। कर्तू का इतना जोर से असर हुआ है, हिंदू बड़ा नष्ट हो गया। अरे जिन्हे उन्हीं हो रही और जिन्हे वह है चोटी कर दी। शिखा और सूत्र का संबंध है, जिन्हे तो है चोटी। हमारे शास्त्र में लिखा है वे पन्ना पर बस है क्या, पन्ना देव रविवार का देव किसी तरह से चोटी प्रमाद से और से कर दिया है बस, तो कर जाए तो दाब की चोटी बनाकर चोटी बांध करे जीवन टांग पर रखो, जब तक चोटी के कोर गांठ ना आवे इतने केस नहीं पड़े, तो जो दावी चोटी रखो मेरे गांठ रहते गांठ बांध लो, दान पुण्य धर्म जितना कर जाए चोटी बंधेगी, ऐसा पुण्य होगा खुली चोटी को पड़े रखो, पानी दो पिंड दो चोटी बंधी हुई तो बंद ठीक है, बंदगी है ही नहीं जयराम जी की बंदी हुई बांधने मिट्टी बड़े लोगों को पंड भी देना पानी मिले जाए सीधे नरकों में जाए, छोटी मैं बंधाने को तैयार नहीं। रोहतक मैंने कहा बात कठिन बताओ थे मानते नहीं, सोची सोरी बताओ थे मानते नहीं, कठिन हमारे से होते नहीं सोरी बात करते नहीं, क्या बताऊं बताओ क्या बताओ, छोटी रख लो ओंधी बात बहुत जल्दी मानेंगे, सुधी बात नहीं मानेंगे, ओंधी बात जल्दी मान देंगे बट पकड़ देंगे। पूछा रहे किस ऋषि ने कहा, महात्मा ने कहा, संतों ने कहा, चोटी कटने किसने कहा, क्योंकि लोग आश्रय देने की उदा हुआ आश्रय, इसके सिवाय मेरे को जवाब मिला नहीं। आप बताओ भाई इतना आदमी बैठे हो, बहुत कम आदमियों में चोटी है, घना आदमियों में चोटी नहीं है, वो चोटी कटी किस कारण से कोई बताओ तरीका पाए। व्यक्तिगत बात है घरवाली है जिसको चोटी राखंडीलर काट दे तो गुरु चोटी गुरु हुई घर वाली देखो भाई थे दोषी हो गए तो घर वाली मत फोड़ दे चोटी कर, आज से कोई चोटी रखे ना वो भाई लोग हाथ खड़ा करे, ये बोलो आप आज से राखनो चावे कोई तो हाथ खड़ा करके बताओ मैंने कौन कौन रखो, कोई भी हिम्मत हो चोटी रखने की हिम्मत हो एक बात सुनो, किसी की चोटी रखने की हिम्मत हो तो मैं रखूंगा तो भी हाथ उसे करे नहीं रखने वाले की बात है, इन्हें चोटी उठना उसे उतरी उन्हें मैं ही उसे बोलू हमारे चोटी चोटी नहीं है रखूंगा तो हाथ करो तो लुगाई माँ तो फोड़ दे दो माता बहना वहां बच्चा ने चोटी रखा हुआ आपके साथ जय बोल रहे सुनो चोटी रखो सुनो आप माँ हो माँ माँ माँ पहला गुरु माना है शास्त्र में सबसे पहला गुरु माँ खड़ा सिखाती है चलना सिखाती है बोलना सिखाती है बैठना सिखाती है माँ से कब है, माँ पहला गुरु है, सबसे प्रथम गुरु माँ है। हमारे माँ का बड़ा ऊंचा दर्जा है, पिता से सौ गुणा अधिक माँ का दर्जा, सौ गुणा अधिक ढेर चोटे रखा हुआ है स्वरूप। कृपा करो कृपानाथ, स्वरूप सूर्य रखो, समझे, स्वरूप सूर्य रखो। थोड़ी गोदी में रह रहा पहले, थेर में से गोदी में रह रहा, माँ के बिना कौन थे आगे में आया, बताओ बताओ कौन आया, बताओ आप में से कोई माँ बिना आए हुए, माँ बिना कौन आया, माँ के आए, हम भी माँ से आए, आप भी माँ से आए, आप भी माँ से आए, और है कोई उपाय, और उपाय है क्या कोई सिवाय माँ के उपाय नहीं है। माँ हो छोटे छोटे गर्भपात करते हो, मातृहत्या लगी, मातृहत्या बड़ा भारी पाप हो रहा, गर्भपात करना पाप है ही, फिर मातृहत्या है। मातृशक्ति है छोटी सी बच्ची चोरी देती है, वो माँ है, माँ कल आई थी माँ है, चार सोरा है, चार सोरी है, आठ सोरा, आठ सोलह, आठ सोलह, सोलह सोलह सोलह बार करी माँ, माँ आई रे नमस्कार करो, माँ आई, माँ हम भी नमस्कार करे, माँ है, माँ है, माँ है, माँ सोलह से मार दे, माँ है डाकर है, डाकर खाइए सोलह सोरी खाइए, जो घर बात करती है वो डाकर है, उसके घर का आदमी नहीं खाते, हम पानी भी नहीं पीना उसे हाथ का, देख ले आपनो शुद्ध भोजन, आपनो खुद को हाथ को बनाए भोजन भी अगर बात दृष्टि देख पड़ जाए दीदी, देख ले अगर पात करो स्त्री देख ले भोजन आपका बनाया हुआ गर्भपात करो देख ले तो खाने वाला पाप लगे। अरे मर जाए मेरे कष्ट सुन कर गंगा जी घर तो मेरे पाप लगे, नारायण बलि मेरे पड़ेगा तो पाप लगे, मेरे शुद्ध करने के लिए मेरी हड्डियां ने गंगा जी डाल दे तो मेरे पाप लगे, मेरे पाप की बहुत पाप लगे, मेरे लारे बाल नारायण बलि गए तो पाप लगे, कृष्ण साधना ने व्रत कर तो शुद्ध है, मांड भरे बहुत पाप है, महान पाप है, महान पाप तो डाकना मत पड़ो, माँ बनो, माँ माँ वो जो पालन करे वो माँ पालन करने वाली माँ होती है। हमारा अगर माँ पालन नहीं करते आज हम बातें सुनाते, माँ ने पालन किया हमारा, गुरु किसने पालन किया, जन्म किसने दिया, दूध किसने पाया, पालन किसने किया, सब थाने माने सब पाल माँ ने किया, इस वास्ते माता से कृपा करो आप सोरों में चोटी रखो। सुनाओ महाराज, अब समय हो गया।